بسم الله الرحمن الرحیم. اصطلاح حدیث حسن صحیح رو توضیح دادیم و رسیدیم به اصطلاح حسن غریب. قول ترمذی حسن غریب، قول امام ترمذی حسن غریب. وقد انكر بعضهم على الامام الترمذي جمعه بين الحسن والغريب، انكار کردند بعضی ها بر امام ترمذی این کارش رو که بین وصف حسن و غریب جمع کرده است در حکم بعضی از احادیث، گفته حسن و غریب. چرا انکار کردند؟ اذ الحسن عنده ما روی من غیر وجه، سیر حسن در نزد امام ترمذی اونی هست که به غیر از یک وجه روایت شده باشه. والغریب ما تفرد به راو واحد، و غریب اونی هست که یک راوی اونو روایت کرده باشه. این شد تضاد. لذا از این زاویه اومدند و عیب گرفتند بر امام ترمذی. و قد اجاب الحافظ ابن حجر بما ملخصه، امام حافظ ابن حجر پاسخشون رو داده است که خلاصش این است: ان اصطلاح الترمذي هذا ينصب ويحمل على كل حديث وصفه الترمذي بالحسن فقط. اصطلاح ترمذی، این اصطلاحش که گفته حسن آن است که به غیر از یک وجه روایت شده باشد، حمل میشه فقط بر اون حدیثی که فقط با وصف حسن اونو وصف کرده است. این تعریفش، این اصطلاحش، حمل میشه بر اون حدیثی که فقط گفته است حسن در رابطه با آن. و اما ما وصفه بالحسن والغرابة معا فالمراد به الحسن على اصطلاح الجمهور. اما زمانی که امام ترمذی اومده است حدیث رو هم به حسن بودن هم به غریب بودن همزمان وصف کرده است، منظور از آن حسنی بوده است که در نزد جمهور هست. چقدر جالب، میگه جایی که فقط یه حدیث رو گفته است حالا حدیث حسن، این حدیث حسن است، همون طبق تعریف خودش بوده است. اما جایی که اومده حسن و حدیث و هم به حسن و هم به غریب بودن وصف کرده است، مرادش حسنی هست که اصطلاح جمهور است. ولا منافات بین الحسن والغریب على اصطلاحهم، و طبق اصطلاح جمهور هیچ منافاتی بین حسن و غریب وجود ندارد. طبق تعریف خود امام ترمذی وجود دارد، ولی زمانی که امام ترمذی میگه هر حدیث حسن غریب، منظورش از حسن حسن جمهور است، نه اون حسنی که خودش میگه. این پاسخی بسیار زیباست از حافظ ابن حجر. و قال الشيخ ابن تيميه رحمه الله، شيخ ابن تيميه میگه الذين طعنوا على الترمذي لم يفهموا مراده في كثير مما قال، کسانی که طعنه بر ترمذی وارد کرده اند منظورش رو در بسیاری از آنچه که گفته است، در چیزای زیادی که گفته است، مرادش را نفهمیدند. فإن اهل الحديث قد يقولون، زیرا محدثین گاهی موقع میگویند هذا الحديث غریب، این حدیث غریب است مثلا، من هذا الوجه، یعنی از این وجه، وقد يصرحون بذلك و گاهی موقع از این چیزو صراحتا بیان میکنند. فيكون الحديث عندهم صحيحا معروفا من طريق، پس در نتیجه حدیث از طریقی در نزدشان صحیح و معروف است. فاذا روی من طریق آخر كان غريبا من ذلك الوجه، زمان که از طریق دیگر روایت شده باشد از اون وجه غریب هست. و ان كان المتن صحيحا معروفا، اگر چه که متنش صحیح و معروف است، چون از طریق دیگه روایت شده است. فالترمذی اذا قال، پس در نتیجه زمانی که ترمذی بگوید حسنون غریب، حسنون غریب قد یعنی بذلك انه غریب من ذلك الوجه، منظورش اینه که از اون وجه غریب است. لكن المتن له شواهد صار بها، شواهد صار بها من جملة الحسن، اما متن شواهدی داره که به وسیله آن شواهد حسن گردیده است. بس بسیار زیبا. درس بعدی، عنوان بعدی، زیادة الثقة و تقسیم الخبر الى محفوظ و شاذ، زیادت راوی ثقه و تقسیم شدن خبر به محفوظ و شاذ. و مما يحسن العناية به من انواع علوم الحديث زیادات الثقات، و از جمله آنچه که پسندیده است اهمیت دادن به آن، عنایت ورزیدن به آن از انواع علوم حدیث، مسئله زیادات ثقات هست. و زیاده کما تقع فی المتن تقع فی السند ایضا برفع موقوف او وصل منقطع او نحو ذلك. زیادت همانطور که در متن واقع می شود در سند هم واقع می شه، با مرفوع کردن موقوف یا وصل کردن منقطع یا امثال این چیزها. میبینید که تمام راویان مثلا حدیث رو موقوفاً روایت کردن، یه ثقه میاد مرفوعش میکنه. وقد قسم الزيادة الشيخ ابن الصلاح الى ثلاثة اقسام وارتضاه النووي وابن حجر وغيرهما وهي، تقسیم کردن زیادت رو، تقسیم کرده است زیادت رو شیخ ابن الصلاح به سه قسم و به همین تقسیم بندی راضی بوده، راضی شده است نووی، ابن حجر و جز از آن دو. یک، ما زاده الثقة منافیا لما رواه الثقات او الاوثق منه فهذا حکمه الرد. نوع اول آن است که اضافه کرده باشد ثقه چیزی رو که منافات داره با آنچه که ثقات دیگر روایتش کردند، یا منافات داره با آنچه که ثقه تر از خودش روایت کرده است. این نوع زیادت حکمه رد مردود است، حکمش اینه که رده. و تسمى در این حالت و تسمى روایت الثقاتی او الاوثق المحفوظ و روایت الثقاتی الشاذ. در این حالت روایت ثقات یا روایت شخصی که ثقه‌تر است محفوظ نامیده میشه و روایت شخص ثقه شاذ نامیده میشه. پس شاذ اونیه که ثقه اونو روایت کرده ولی در مقابل ثقات یا ثقه‌تر قرار گرفته. اذن فالخبر المحفوظ، پس در این صورت پس خبر محفوظ کدومه؟ ما رواه الثقات او الاوثق. روایت محفوظ اونیه که ثقات اون رو روایت کردن یا ثقه‌تر اون رو روایت کرده است، منافیاً لما رواه الثقه و منافات داره به آنچه که ثقه اون رو روایت کرده است. و الخبر الشاذ، و خبر شاذ کدومه؟ ما رواه الثقه مخالفاً لما رواه الثقات او الاوثق منه، شاذ اون است که ثقه اون رو روایت کرده باشه و مخالف باشه با آنچه که ثقات دیگر اون روایت کردن یا ثقه‌تری از خودش اون روایت کرده است. مثال ذلك في السند ما رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا. مثالش در سند این حدیثی است که امام ترمذی از حدیث ابو سعید خدری مرفوعا روایت کرده است. الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. تمام زمین مسجد است جز قبرستان و حمام. رواه حماد بن سلمة موصولا عن عمر بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد مرفوعا. حماد بن سلمة موصولا اينو از عمر بن يحيى از پدرش از ابو سعيد مرفوعا روایت کرده است. و رواه سفيان الثوري مرسل عن عمرو بن عن عمرو عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. سفيان الثوري اینو مرسلا روایت کرده است از عمرو ابن از عمرو عمرو از پدرش و پدرش از سفیان عمرو. و الثوري اوثق من حماد و الثوري هم اوثقتر از حماد هست. لذا اومد اختلاف شد بین سفیان ثوری و بین حماد ابن سلمه که اون موصولا روایتش کرده و ثوری مرسلا. فلذا قال دار قطنی فی العلل، امام دار قطنی در کتاب عللش گفته المحفوظ المرسل، محفوظ شازنه، محفوظ مرسل هست. روایت ثقه‌تر اون یکی چه هست؟ مرسل هست. دو، نوع دومش مازاده الثقه غیر منافل لروایت الثقات او الاوثق من، اون یک ثقه اونو روایت کرده باشه و منافات نداشته باشه با روایت الثقات یا با روایت ثقه‌تر. فهذا حكمه المقبول، حكمه القبول، این نوع زیادت حکمش مورد قبوله، لأنه في حكم خبر مستقل انفرد به الثقة عن شيخه، زیرا در حکم خبری جداگانه و مستقل است که ثقه از شیخش به شکل انفرادی روایت کرده است. و مثال ذلك في المتن، پس این نوع خبر مقبوله و در حکم خبر مستقل است که منفرد شده ثقه از شیخش. و مثال ذلك في المتن ما رواه مسلم والنسائي من طريق علي ابن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة رضي الله عنه من زيادته. مثالش در متن حديثي است که مسلم و نسائي از طريق علي ابن مسهر از أعمش از أبي صالح و أبي رزين از أبي هريرة روايت کرده است. فليرقه، كلمه فليرقه این زیادتی هست که در متن اومده. فی حدیث ولوغ الکلب، در حدیث ولوغ کلب زمانی که سگ اومد و از کاسه لیسید. ولم یذکرها سائر الحفاظ من اصحاب الاعمش، حفاظ دیگر از صاحبان اعمش کسی دیگر این رو ذکر نکرده است. فتکون هذه الزیاده که خبری تفرد به علی ابن مصر، پس در نتیجه این زیاده ماننده خبری میمونه که علی ابن مسهر منفرد شده است و هو ثقه، در حالی که ثقه است. پس این زیادت مورد قبول است. فلیورقه که یک زیادت هست و در متن هست مورد قبول هست، چون منافات ندارد با روایت حفاظ دیگر، ثقات دیگر. سه، مازاده الثقه مع نوع منافات لروایت من هو اولا من. نوع سوم زیاده اون است که ثقه اون اضافه کرده باشه، نوعی به نوعی منافات داره با روایت کسی که اولاتر هست، ثقه تر هست. الا ان هذه المنافات تنحصر في تقييد المطلق او تخصيص العام، ولی این منافات یا مطلقی رو مقید میکنه یا عامی رو خاص میکنه. فهذا حکمه القبول على الراجح، حکم این نوع زیادت طبق قول راجح هم قبول هست. مثال ذلك في المتن ما رواه مسلم وغيره من طريق محمد ابن سیرین نبی هریره رضی الله عنه زیادت. مثالش هم در متن میگه که مسلم و جز مسلم از طریق محمد ابن سیرین از ابی هریره رضی الله عنه روایتش کردند که اومده اولاهن به تراب، در بحث حدیث ولوغ اذا ولغ الكلب في الاناء، ها اومده زمانی که سگ نوشید هفت بار بشوید اولاهن به تراب، این زیادت او از طریق محمد ابن سیرین وجود داره که اولاهن به تراب اول بارش با خاک شسته شده. و روایت سایر ثقات نبی هریره رضی الله عنه خالیه من زیادت ترتیب. روایت بقیه ثقات که از ابو هریره روایتش کردن این زیادت اولاهن به تراب وجود نداره. و هذه زیاده مقیده لاطلاق روایت ثقات الاخرین. این زیادت که اول بار با خاک باشه حدیث مطلق روایت ثقات دیگر رو مقید میکنه. پس این نوع زیادت هم مورد قبول است.